Mill-studios ta' Campus FM insalmu l-komun il-qawkom għal-programm ieħor fis-sensiela il-ġraja wara l-kelma flimkien ma' Professor Charles Briffa u miegħi Sliem Buħaġar. Illum ħanaraw il-ġraja wara l-kelma arti. Il-bniedem jinqeda bl-arti biex jesprimi ruħu fuq xi esperjenza, biex ifisser xi ħsieb jew anki jirreġistra xi ġraja jew idea. Jużaw ukoll biex isebbaħ u jżejjem madwaru jew inkella biex jipperswadi jew jaqbes għal xi ħadd. Imma intużat ukoll l-arti anki fi żmienna biex tinvestiga u tfittex definizzjonijiet oħra tar-realtà u aktar minn hekk biex tirridefinixxi lil nofsha. Li tumana tibqa titqanqal u titħarrek b'ħerqa u b'ħeġġa ħa tagħti wirja ta' ħila, twassal tifsiriet u tinfex fil-fantażija. Bħala prodott ta' intenzjoni konxja tħarreġ lil bniedem u ġġalu jsien il-perċezzjoni tar-realtà tiegħu ħalli joħroġ tifsir tal-ħajja. Jimponi xi jagħmla ta' ordni fuq id-diżordni, jiżvela l-verità jew jillustra r-realtà. Taf taħdem bħala terapija ħassirraħ il-moħħ u l-qalb bl-isfok tal-kreattività u fl-istess waqt is-sokta twessa il-jien tal-artist l-aktar meta tiġġenera esperjenzi moħbija fi ċpar tal-ħsieb. Attività ta' siwi għall-personalità ta' dak li ħaddem lit li tarrex il-fond tal-eżistenza. Daqqa tinfex fis-sensualità u daqqa toħloq l-illużjonijiet. Kultant ukoll li kollha tendenza li tlaqqa ħwejjeġ dissimili għal xulxin, tieħu xejra ta' esploitazzjoni estetika ta' dak li hu familjari ħaddeffess fih elementi ta' sorpriża jew inkella iddajjef xi tensjoni bl-isfok kreattiv. Il-gost tal-arti jinsab mhux fil-fama jew fl-apprezzament, imma fl-ispirazzjoni. Ispirazzjoni li ġġor magħha ħil ta' rabta umana fina bejn il-ħila tal-artist u dak li ħares leha. F'dan il-programm se nħarsu ftit lejn xi termini marbutin mal-arti. U nibdew bil-kelma nifisa arti li ġejja mill-Latin ars artis li tfisser arti sewa. U fil-Malti il-kelma arti tieħu mill-inqas tliet tifsiriet li għandek għandek il-ħila kreattiva, inti spjegajt fid-daħla tiegħek. Silen, fuq din il-ħila kreattiva, sewa, jew inkella l-applikazzjoni tagħha. It-tieni tifsira li toħroġ mill-kelma arti fil-Malti hija x-xogħol kreattiv innifsu, infatti aħna ngħidu għaliex biċċa ta' arti tal-arti dik sewa. U mbagħad għandek il-fera ta' attività kreattiva li għandha x'taqsam mal-pittura, mużika, skultura u kitba. Sewa. Bħala sinonimi fil-Malti jinsibu termini bħal dawn sena u arti ġili aħna nużawhom it-tnejn fl-istess sens. Però propjament hemm ukoll differenza. Għandna ukoll sinonimu ta' ħila tal-moħħ, jonkella l-ħila tal-ħsieb, u hawnhekk allura toqrob ħafna lejn il-kelma kreativita, maestrija, finezza, ħażen tal-moħħ, abilità, makakkerija u ħżunija. Sewa dawn kollha huma għamla ta' sinonimi għall-arti. Fl-użu mbagħad insibu opra tal-arti. Jiena wkoll użajt ftitilu biċċa tal-arti. Sewa, skola tal-arti, fakulta tal-arti. Hawnhekk l-università nsibu il-Bachelor tal-arti, Bachelor of Arts. Il-belli arti, hawn kellha l-fine arts, sewa li jinkludu l-pittura, l-skultura, l-mużika u l-letteratura. U mbagħad għandna arti viżiva, jiġifieri dik l-arti illi tider bħal pettura, skultura u ċeramika u dak kollu li jmur magħhom fil-proċess tal-ħsieb artistiku. Għandna ukoll ma l-arti viżiva, għandna ukoll l-arti figurattiva, sewa li hija arti rappreżentattiva li fil-forma tagħha anke jekk hemm xi modifikazzjonijiet żgħar, sforz l-espressjoni individwali tal-artist turi kif aħna naraw l-affarijiet fid-dinja ta' madwarna. Ġifieri qed titfa' il-figura x'biha quddiemna. Sewa, issa ngħaddu għal termini oħrajn dik li aħna nsejħula il-familja tat-terminu tal-arti. Sewa, ħa nibdew daqsxejn b'dawk it-termini li għandhom x'jaqsmu mat-teknika jew kellha mal-metodu. Sewa, Sa għawnek rridu nifmu li xoħud mit-termini ġejjin mill-Ingliż direttament u anka mit-Taljan direttament. U kultant anka ikonna iż-żewġ lingwi, iż-żewġ termini biż-żewġ lingwi. Bħal, per eżempju, l-still life, natura morta, li tfisser rappresentazzjoni ta' oġġett bla ħajja. Fil-fatt. Imma jintużaw iż-żewġ termini. Mela, aħna qegħdin nippruvaw niffukaw daqsxejn fuq dawk it-termini li jinkludu l-ħsieb tat-teknika jew kellha tal-metodu jew xi metodi li jintużaw. U għandna l-ewwel frażi alla prima. Alla prima hija metodu ta' kif titpitter il-pittura b'saf wieħed ta' żebba dirett fuq it-tila bajda mingħajr ma jsiru irtokki u bekk l-effett jibqa' wieħed frisk iżda fl-istess ħin mhux irfinut. U hekk isejħula alla prima. Fl-antik kien hemm ukoll l-anatomija artistika. Jiġifieri l-istudju tal-figura umana fl-iskejjel tal-arti fejn wieħed kien jiffamiljarizza ruħu ma kif inhu l-qafas tal-bniedem biex ikun jista' jiddisenja u jpitter il-figura umana fil-pożizzjonijiet infiniti tagħha. Sewa, dana għadu jsir fil-fatt dan il-proċess, però llum hemm ħafna mezzi kif inti tista' titgħallem fuq il-qagħda tal-figura umana. Għandna l-kelma antisern. Li hija linja bajda madwar il-pittura tal-oġġett kif żviluppa George Braque fix-xogħol tiegħu kubista. Issa hawnhekk jibda jiddieħel ix-xogħol tekniku, il-kubiżmu pereżempju. Alright, jekk ikolna ċans naraw ukoll xi ħaġa fuq. Il-kelma armonija hija importanti fl-arti, sewa u armonija tfisser bilanċ arkitettoniku, jiġifieri fil-preżentazzjoni, l-iktar u fil-kompożizzjoni tax-xogħol li inti tkun qed taħdem fuqu. U dan il-bilanċ jitqies bħala valur estetiku, sawa li huwa parti karatteristika jiġifieri tal-ħidma artistika. L-armonija hija importanti. Biex nagħmluha daqsxejn sempliċi ħafna il kuluri jridu jaqblu. Sawa, jew inkella rid ikollhom skop għalihom. Insibu bħala armonija wkoll l-armonija klassika, bilanċ kważi perfett f'xogħol artistiku u arkitettoniku skont kif kienu jifmuh il-Griegi u r-Rumani. U fiż-żmien tal-Griegi u r-Rumani kollox kien ikun ikkalkulat b'mod razzjonali. Mill-banda l-oħra mbagħad għandna it-terminu art brut. Sewa, li hija arti li mhix sofistikata. Anzi, kera bħalli kieku maħduma minn artist li ma jafx x'inhu jagħmel jew inkella tixbaħ li l-arti maħduma mit-tfal. Sewa, l-astratt, għandna terminu astratt, forma artistika fejn ir-realtà tal-ħajja tiġi trasformata b'mod li l-ispettatur dak li jkun qiegħed jara x-xogħol letterarju ma jkunx jista' jaqra aktar b'referenza lejn il-forom oħra li jinstabu fil-ħajja ta' madwar. Għax dawn jinbidlu f'relazzjoni indipendenti li tista' tieħu xejra ta' linji jew ta' kulur biss. Jiġifieri hawnhekk l-astratt qisu jinqata' mhux qisu fil-fatt jinqata ħafna mir-realtà. Alright? Imma xorta ikollu irbit mar-realtà fis-sens fit-tifsir. Jiġifieri hemm sens fih, mhux ikun bla sens, jiġifieri għaliex kultant issib minn jgħidlek arti astratta ma nifhimix. Imma bħal kull ħaġa oħra l-arti trid is-sabar u l-ħsieb. Meta ngħid is-sabar jiġifieri wieħed irid mhux biss jaħseb imma anke jagħmel daqsxejn ta' riċerka. Ftehna hija importanti r-riċerka. S'issa qed ninnota li forsi għall-kontrarju ta' kliem ieħor li ddiskutejna f'din il-familja tal-arti ħafna mill-kliem li qed insemmu għadna nisimgħuhom u għadhom jintużaw. Iva, iva. Għaliex l-arti aħna nħobbu ħafna. Aħna qed ngħid jiġifieri il-Maltin ta' żmienna. l-arti għada ħajja u għalkemm inti ma tistax tgħix minn fuq l-arti, sewa bħal ma tgħix fuq xi professjoni oħra, però xorta hawn ħafna artisti. Infatti anke bħala tarif insibu ħafna. L-arti hija xi ħaġa li nħobbuha, hija parti mill-kultura. U għandna biex niftaħru b'ħafna affarijiet. Pereżempju, għandna storja tal-arti u għandna anke fl-università għandna dipartiment li jħossieb l-arti u l-istudju tal-arti, kemm tat-teknika u kemm tal-istorja. Sewa, insibu bħala terminoloġija bħala parti mill-familja tal-arti il-frażi atutotondo, ġifieri l-angoli kollha tas-suġġett minn quddiem, minn wara, mill-ġemp, b'referenza b'mod partikolari għall-iskultura fejn l-artist jistudja dawn l-aspetti kollha ta' dak li jkun qiegħed josserva u jaħdem. Ġifieri jagħtiha il-forma kollha kif inhi isa isu kważi tista' tmissa. Inti sewa. Għandna il-terminu avangwardja meta espressjoni artistika tidher li hija ferm avvanzata għal żmiena. Dana l-avangwardja, terminu bħala avangwardja, jew kella l-avangward, sewa, huwa relattiv ma' żmien. Ġifieri dak li kien avangardist 50 sena ilu, mhux bil-fors illum, imma għal dak il-50 sena ilu kien jitqies hekk, sewa. It-terminu barokk li jirreferi għal stil artistiku li domina fl-arti Ewropea bejn l-1580 u l-bidu tas-seklu 18. Ġifieri hawnhekk kieku aħna nieħdu l-perjodu tagħna f'dan il-perjodu għandna l-perjodu l-biċċa kbira iddominat mill-kavalleri. Allura l-idejat li kien hemm fl-Ewropa iddaħlu wara kollox bħal ma jaf kulħadd il-kavalleri kienu Ewropej. Iddaħlu hawnhekk ukoll. L-arti reliġjuża li kienet ħaddan din l-espressjoni kienet magħmula b'mod li tkun ferm aċċessibbli għan-nies u fiha interess partikolari fil-movement u effetti anke teatrali. Il-barokk huwa m'hemm li dettalji. Sewa, għandna l-kelma chiaroscuro ukoll li huma dawk l-elementi qawwijin fil-pittura fejn il-lob ta' dawlu d-dlam huwa tant aċċentwat li jsir kważi s-suġġett tal-pittura u jgħin ħafna biex inissel drammatiċità jew ikun responsabbli biex il-modellatura tas-suġġett toħroġ aktar effettiva u realistika. Il-kjaroskuro jiġifieri donnu jintroduċi l-element ta' drammatiċità fil-pittura. Tarhom kważi isom edin jirrextaw. Għanna l-kelma kollaġ, sewa, li hija twaħħil ta' oġġetti bħal gazzetti, karti, koloriti u ħwejjeġ oħra mal-kwadru. U hawnhekk li nistgħu nsemmu l-Picasso, l-Braque, sewa, fil-fażi kubista analitika tagħhom. Right, ġifieri dana din it-teknika ta' kollaġ kienet għada sallum ssir ħafna. Il-kelma disin, li huwa arranġament ta' linji li jiddefinixxu il-forma, għandna l-kelma drappeċ bħala rappreżentazzjoni realistika u dettaljata li turi studju ta' drapp b'enfisi fuq il-forom li jinħolqu permezz ta' tkemmix. Interessanti li anka minn dawn it-termini joħroġ dan il-fatt li se ngħid li l-pittur dejjem iħares lejn l-oġġett tal-pittura tiegħu bħala studju. Ġifieri inti tifhem is-suġġett tiegħek biex inti tkun kapaċi mbagħad tirrappreżentah fuq it-tila. Insibu l-frażi drip painting. Għamla ta' pittura magħmula miċ-ċarċir ta' żeba li jsir permezz ta' bott imtaqqab imdendel bispaga minn li żeba u b'hekk fil-waqt li jxengel toħroġ iż-żeba mit-toqob u taqa' fuq it-tila li tkun taħt. Din kienet sistema imħadma minn Marx Ernst. Inkella ġifieri għamla oħra ta' drip painting hija pittura fejn l-artist ipingi permezz ta' biċċa għanjama imdefsa fiż-żeba li ekki fitx iċaqlaqa twaqqa ċarċir ta' kulur fuq it-tila mingħajr ma jmissa. Dan kien il-mod applikat minn Jackson Pollock. Għandna l-kelma gesso li tirreferi għal preparazzjoni li ssir fuq xi panew biex jiġi impitter bit-tempera. Mbagħad għandna però bil-Malti wkoll gips. Kulħadd jaf li huwa trapp li meta jitħallat mal-ilma jibbes sewa, u dan jintuża ħafna biex isiru l-forom tax-xogħol fl-iskultura. Grafika tfisser arti li tirreferi għall-illustrazzjonijiet u d-disinji oħra li ġeneralment jakkumpanjaw xi test. Ġifieri l-grafika x'aktar xi li sensibuha fil-kotba huma dawk it-tpinġijiet biex niftehmu li jakkumpanjaw il-kliem. Llum ovvjament il-kelma grafika twesset ukoll anki fil-kamp teknoloġiku. Ukoll iva anka fuq it-televiżjoni. Fuq il-xejdulu sewa fuq l-iskrin naraw ukoll. Għandna l-kelma hard edge. Terminu artistiku li beda jintuża fl-1958 mill-kritiku Jules Lansner biex jispjega xogħol fejn l-artist jinqeda b'forom notfa u definiti sewa mimlija kulur applikat ċatt. Dan joħloq kontrast hekk kif imiss ma' kulur ieħor applikat bl-istess mod. Mbagħad għandna l-impasto żebba applikata fuq it-tila b'mod oħxon ħafna. Inċiżjoni teknika ta' kif disin isir fuq pjanċa tal-metall li mbagħad jittiekel flaġtu u permezz tal-abra id-disin jiġi mibrux fuq wiċċ li jkun mod tippermezz ta' vernix apposta li jirreżisti l-aġtu. Il-kelma jisfuma tirreferi għal kif kulur jidħol u jitħallat fieħor. U bekk tinħoloq gradazzjoni ta' kuluri mill-istess skala. Ġifieri kulur jisfuma fl-ieħor. Sewa. Għandna il-lino printing, mezz ta' stampar artistiku li jsir billi l-artist għatta disin permezz ta' xfafar ġewwa materjal magħruf bħala linoleum. Il-litografija hija teknika fejn disin jiġi trasferit fuq ġebla poruża u llum issir fuq pjanċa taż-żingu li meta tingħata l-linka din taqbad biss mal-partijiet fejn jitħażżes id-disin. Għandna l-kelma monokromatiku meta kwadru jkun maħdum fuq skala waħda ta' kulur, però fl-isfumaturi kollha tiegħu. Dawn huma kollha metodi ta' pittura, sewa ta' arti, li juru li hemm ħafna xogħol, l-kelma li semmejna fil-bidu bħala waħda mis-sinonimi hija sena, sewa, għax għandek il-ħila artistika u għandek il-ħsieb ta' dak li inti titwassal permezz ta' dak li tagħmel. U kull kelma għandha wkoll it-teknika speċifika tagħha. Eżatt. U l-ispeċjalizzazzjoni tagħha wkoll. U mhux kulħadd hemm min jispeċjalizza fuq ħaġa u hemm min jispeċjalizza fuq oħra, ġifieri hawnhekk ukoll hemm l-element ta' speċjalizzazzjoni li hija interessanti. Imma il-ħajja kulturali hija llum il-ġurnata hija kumplessa ħafna. Għalkemm aħna qed nieħdu qasam wieħed, hekk f'dak il-qasam qed naraw il-kumplessità tiegħu. Għandna il-terminu monoprinting li huwa mezz ta' stampar artistiku fejn biċċa xogħol waħda biss tkun tista' ssir. Mbagħad għandna l-kelma modellatura, it-teknika ta' kif l-iskulturi ħaddem it-tafal jew il-pastellina fidu biex joħloq il-forma li jkun jixtieq fix-xogħol tiegħu. Il-kelma famuża murali, jew nkella ġieli nużawha bl-Ingliżi mural. Alright? Għandek pittura ġeneralment imdaqsa li ssir direttament fuq il-ħajt jew titwaħħal b'mod permanenti mal-ħajt. In-natura fiżika, arti karatterizzata minn xeni kemm xejn misterjużi fejn ma tifhimx eżatt x'inhu jiġri u jqanqal fik sens ta' kurzita kbira biex tifhem din l-enigma. In-nudo, l-istudju tal-figura umana arwiena mil-veru, perspettiva, metodu ta' kif ir-realtà tal-oġġett fi spazju partikolari jiġi rappresentat fuq wiċċ ċatt, bħal fuq karta jew tila, il-perspettiva biex niftehmu huwa il-mod ta' kif inti tirrappreżenta r-realtà fuq iċ-ċatt hawnhekk. Pinzellati huma l-marki partikolari li jħalli l-pinzell bil-kulur fuq it-tila. Għandna l-kelma li ġejja mill-Ġappuniż raku li tfisser pjaċir u tirreferi għal kif il-Ġappuniżi kienu jaħdmu s-settijiet tat-te tagħhom li kien ikollhom forma irregolari u daqsxejn raffa. Sewa, ħanaddu malajr għal termini oħra li juru issa movimenti tal-arti, għodda u xi termini oħra. Għandna l-acrylics, per eżempju, li hija żeba tal-pittura li fiha reżina sintetika li titħallat mal-ilma. Akkademiżmu huwa xogħol artistiku li jirrifletti fih id-disċiplina artistika skont kif kienet tiġi malma b'regoli preċiżi u rigorużi fl-Akkademja tal-Arti. Sewa, għandna l-kelma Akkademja li hija skola tal-arti, l-akwarell, sewa, kuluri li jitħaltu bl-ilma li jiġu applikati fuq karta apposta li kapaċi tixrob l-ilma u tippermetti li l-kulur jippenetra. Għandna l-kelma bassorilievo, li kultant aħna nġibuha bil-Malti bassorilief, sewa, li tirreferi għal panew li fuqu jiġi modellat xogħol bħal skultura imma fil-baxx u għalhekk tinħoloq l-illużjoni li naraw f'pittura. Il-kelma bust hija ritratt ta' persuna jew xbieħa ta' persuna li tinkorpora ir-ras u l-parti mill-ispalel. Ġieli wkoll ir-ras biss u dina x'aktarx tkun fl-iskultura. Il-kelma buzzett huwa studju preparatorju ġeneralment fit-tafal ġebs, pastellina jew tarrakotta jew tax-xama fejn l-iskultur juri kif se jiġi x-xogħol meta jitlesta, ġifieri jagħmel il-buzzett tiegħu jagħmel l-ewwel prova. Sewa mbagħad fuq jibni l-propja. Il-kelma ċeramika tixbor fiha kull tip ta' xogħol fit-tafal u l-porċellana. Il-kelma crayons, kuluri ta' xema. Dada huwa moviment artistiku li twieled f'Zurich fl-1916 ġifieri matul l-ewwel gwerra dinjija. L-espressjoniżmu, moviment ieħor, moviment artistiku li jibbaża fuq ir-realtà u però jagħmel ukoll reazzjonijiet personali tiegħu għas-sitwazzjonijiet. L-estetika, l-kelma estetika tfisser sistema koerenti ta' kriterji fil-kamp artistiku li tgħin biex xogħol artistiku jiġi evalutat għal kwalitajiet tajba li jkun fih. Hemm ħafna iktar termini, forsi ngħidu xi ftit termini oħra sakemm jiskadi il-ħin, għandna pereżempju l-kelma kavallett li hija l-amara artistika li tintuża bħala għodda fuq xiex l-artist iwaqqa fil-kwadru waqt li jaħdem fuqu. Sewa, ftit ilu semmejt il-kubizmu li huwa moviment artistiku li twielet ma' Picasso, sewa, u l-iskop tal-moviment kien li juri fl-istess ħin u fuq wiċċ wieħed l-angoli kollha differenti tal-oġġett. Għandna l-kelma paletta, l-iskema tal-kuluri kif applikati mill-artist. Dina tirreferi wkoll għall-għodda n-nifisa. Il-paletta ġieli wkoll jirreferu għalija bħala l-palett. Għandna pastellina, il-materja li ma tinxifx u li tintuża mill-iskulturi biex jimmodellaw biha. Plastiċità hija l-kwalità tridimensjonali f'xogħol artistiku. Għandna poster colors, għandna printing, realizmu, restawratur, dak il-bniedem li jispeċjalizza b'mod xjentifiku kif jippreserva xogħol artistiku. Il-kelma sfont hija wkoll kelma teknika fl-arti għaliex turi il-parti ta' wara f'kompożizzjoni ta' kwadru. l-sfont huwa il-background, sewa. Sfumaturi, naħseb li referejna għalha, għandna l-kelma sketch fl-arti, li huwa studju preparatorju, għarret nerġgħu nużaw il-kelma studju hawnhekk għaliex kif għad l-arti fiha nfisha kull proċess hija studju, sewa. Huwa studju preparatorju li jista' jsir anke bil-lapes jew kellha bil-linka jew b'xi mezz ieħor qabel ma jsir ix-xogħol proprja, sewa. Il-post fejn jaħdem l-artist huwa studio, sewa, għandna l-kelma surreali li huwa xogħol artistiku fejn is-suġġett ikun mimli fantażija tant li joqrob aktar lejn id-dinja tal-ħolm milli dak tar-realtà tal-ħajja. Tessitura in-natura tal-witch tal-oġġett b'referenza għal mod kif ġew imħadma l-pinzellati u x'marki ħallu warajhom u effetti oħra pittoriċi bħal dawn. It-tessitura mela allura qetturi ħafna affarijiet. Ix-xogħol x'aktarx li jsir fuq tila li huwa l-materjal bħal xoqqa jew kellha xkora sewa li fuqu jintamel ix-xogħol artistiku. Għandna l-kelma tonalità, ġifieri l-intensità predominanti ta' kulur fi kwadru. U hemm oħrajn li m'għandniex ċans nidħlu fihom imma huma wkoll parti mill-familja tal-kelma arti. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-ġajja wara il-kelma fejn illum ħarisna lejn il-ġajja wara il-kelma arti. Nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, inselmulkom.